بل چا ورکڑے اندولا اغاو تا دو گوری نا چی زمن گوم چی میراس ہو او شکر پا دیرے چی اغو پی ٹنگ شای نمونگ بیوتا کل پری ہو بیا خو پا دا اغو میراس ہو شکر دیا پا دیرے چی منگی بیوتا پری ہو ما ترکنا او صدقا زمن میں چی پادشو نا اغا با صدقی نخمینی ہوئی ابو بکر تحریف کرے دے دا قرآن ہوئی یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا زمان میراث واخری یعقوب خاندان نزد زکریا علیہ الصلوۃ والسلام میراث اغا اخلی او دو دا غزوی اخلی یحیی علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام میراث با دا غن اخلی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مخالفت ہے ابو بکر با نص قرآن شاید بگوید اگر در قرآن امامت تصریح میں شد شیخین مخالفت نہ میں کردن دا مسئلہ دا امامت ذکر کرے رہا ثابتی دا چپ قرآن کی دا علی خلافت ذکر شہرے نوی کسوک تپوسو کی اعتراضو کی چکا چرے داوے نو شیخینو بولی راگی خلاف کو او بیا مسلمانو فرزن ها مخالفت می خواستن دا بکنن دا مسلمان ها زی آها نمی پذیرن دا کدو خلاف کرے مسلمانانو بنا قبلول بیا ناچار ما داری مختصر چند مادہ از مخالفت آہا صریح قرآن ذکر میں کنم اوی پا مجبوری بزر دی دوارو دا شیخین و دوارو مخالفت دا قرآن نا ذکر کم کنا ما بنی ذکر کولی دمرا رامی ما خوچی اس خلق با اعتراض کی نو زبر جو ذکر کم نو نو بیا دای ذکر کری دی چه در تواریخ معتبرہ و کتابهای صحیح سنیہ نقل شدہ کہ فاطمہ دختر پیغمبر آمد پیش ابو بکر و مطالبہ ارث پدرش را کرد ابو بکر گفت و پیغمبر گفت انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا و صدقہ یعنی از ما گروہ پیغمبران کسی ارث نمی برد هرچی ما بجا بگزارم صدقه باید داده شود و در صحیح بخاری و مسلم قریب به این معنی ذکر کرده و گوید که فاطمه از ابو بکر دوری کرد و با او تا مرد یک کلمه حرف نزد و صحیح بخاری و مسلم بزرگترین کتب اهل سنت است و این کلام ابو بکر که پیغمبر اسلام نسبت به پیغمبر اسلام نسبت دادا مخالف آیات صریحه است که پیغمبران ارث می برند و ما بعضی آها ذکر می کنم و وارث سلیمان و داوود داشتن تا سوره مریم که فهب لی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا یوصل سوار لسم یوصل پین لسم مخ دے دی کتاب دو خمینی دو خپل لاسو لکلے کتاب دے علیہ لعائن اللہ ابو بکر صدیق او دا شانتا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ادا اگو بارا کس پہ کس پوری چی لکلی دی سنم دے دی کتاب کشف و شبات ہے کس بلا کشف و لسرار تلاخه مشر مولی سیب چنم دلی دردی کشف الاسرار دلیلی دار اقل کرده ده ویده یریسونی و یریسون منال یعقوب در رب دی غر کده منال یعقوبتی ولی خورده نینی پستر گو بانده یریسونی غوطی شده زکریا میراث بزوی اخری خود یعقوب دی خاندان طول میراث بسنگ و اخری پر لکون و مخلوق دی با دنیا که خوارا دی یعقوب دی خاندان طول میراث بده اخری حواده ترارسی دست لیونی دی ابن جریر واقع دی که جو لتخبا والله داشتن تایو وارثه سلیمان و داوود میراث سلیمان دا داوود واقع است دا داوود علیه صلات و سلام دا تورات شاریهین لکی که او دا غوال لکی صفر العدد والا چې داوود علیہ الصلات والسلام یولس دولس رونه نورو نو د داوود د پلار د میشار ټول میراث داوود واغس بیا د داوود علیہ الصلات والسلام نور اولاد نو میراث ټول یوازې سلیمان واغس دا کومه خبره ده او دا میراث مراد دی میراث د نبوت لکه د عالم ډیر زامن دی دوه دی درې دی څلور دی خو زه یوتن اونس یوتن مقرر کی استاد مواری رضا کار بتکای یوتن دا په زیبانی شي نو وی دی دا غ میراث ټینګ کو د دنیا میراث نه نه مراد او خمینی میراث نه د دنیا مراد دی او بیا دی دا هم لیکي چې دا روایت ابوبکر د ځان نه جوړ کړی دی درو او د قران په مخالفت پیش کړی دی قران په منسوخ کړی دی دا روایت ځنی عالمانو ته د دې اشکال وسوم شي چې دا روایت صرف د ابوبکر صدیق دی از اول صحابین نشته دی دا حدیث می دی باره که دا مسند دی امام احمد مالک ابن اوس وی سمعت عمر رضی الله عنه وی دا عمر سبن موارد یقولو لعبد الرحمن ابن عوف و طلحت و الزبیر و سعد سوشو سالور پینزم عمر دی کنا شپاگم یا ابو بکر صدیق عمر دی چلور نہ چلور والا عشرہ مبشرہ گیری نہ چلور والا مبشرین بالجنت دی ابو عمر سے مبشر بالجنت دی نو پینزو شو کنا پانچ پیر دی وی وی تاسر دا اللہ دنو مقسم در کم نشتکم باللہ الذی تقوم به السماء والارض تاسر دا اللہ قسم در کم چزمک اسمانی تنکری دی اعلمتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا تاسو دې پته شته کنه چې نبی علیہ الصلات والسلام ویلو ان لا نورثو ما ترکناه صدقه چې مونږه میراث نو پر نه نور کو چاله میراث کو څوک نه زمونږ نه چې پات شو نه صدقه را تاسو دا الله په نوم د قسم در کوم دا تاسو ته معلومه ده پیغمبر نه ورېدی قالو اللهم نعم وی او مونږه دا ورېدی نو شپږ خدا شو ومی ابو بکر صدیق شو رضی اللہ تعالیٰ نو او پدی دا پاس آگوی دا یو تن روایت تے ابو بکر درو جوڑ کن دا نورم درو جوڑے دا نور پکیم درو جنرال اللہ عیاض باللہ مسند دا احمد اول جل دو سو دوش پیتن مقبان دی لم نجال لہو نا اللہ دعا قبول کرلا دا قبولیت وخی کنا وخو دعا قبول کرلا اگا وقت دا قبولیت سو اشخو دعا ار وقت سڑے کئی او زنی وقت دسی چې سړی زړه یو دم الله طرف ته متوجه شي او په دې یقین متوجه شي چې زه ویم نو الله یې راکوي نو دغه وخت د قبولیت دی. عالمان ویم دا چې کله په زړه کې حضور مکمل شو دعا وکا الله به دغه وخت کې قبلی. نو زکریا علیه الصلاۃ والسلام دا دعا څو وخت کې کړله؟ سورت آل عمران کې آیت خیم هغه وخت کې کړی وه. وکفلها زکریا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ودر شمات درهم سپارا آيات نمبر ودر شم سورة آل عمران. قالت هو من عند الله مریم دا میوی د کمرالتا سره نو کوټه گئی باندې ور جننده دی راغلم زو مانی دی راوړي ان لک هاذا قالت هو من عند الله ناخد عیسی د مور کېدا نو هغه جواب داس ورکو هو من عند الله نه پوا بابا چې کوم زه راضی نو الله د طرف راضی په دغه زی باندې زی خرم هو من عند الله نیرات زی معلوم دی نیرات طرف معلوم دی نیرات طریقه معلومه ده هو من عند الله دا خاص دا الله طرف رازی ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله روزی ورکی چاره چی غوغشی بی حساب پریوان اور کی اسباب نواری معلوم اس بی اسباب راکیو بی پریوان راکلا دیده کی زکریا زرکی جذبر آلالا زړه یو دم الله طرف ته وګرځي. د مریم په دی ویلو باندې مریم لای ورکه په بنده کوټه کې نه لارشته نه اسباب الله نو مال را کول سره د بوډا والی نه سره د خدیجې شنواری نه می اختیار ستاله کې هنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. دغل في مقام باني دعا کرو زكريا رب تي ويو رب ميرا كلال عبيد اسبابنا خاص دخبر طرف اولاد پاک ساك انك سميع الدعاء. دا الله صفتي وسيلة کرده دي دا تلورم وسيلة دا انك سميع الدعاء اللہ کی او تیز ہمارے فریاد اورید ان کے ہمارے فریاد قبل ان کے داول سمیع الدعاء. زکا مریم کی ندا ان خفی ان رو لی گیا دے چوکی ناوری اللہ تے اوری بل چوکی ناوری دائنی دیلی انکا سمیع الدعاء وابی ابراہیم نتے امور زمانی کے ابراہیمی اموری یا تیرا کا پبور زیلا پو برکت زمان دینی کے ابراہیمی را کا مخلوق اللہ تنے وسیلہ کرے پل بھی وسیلہ کرے دا دے دیو جن اللہ رب العالمین دعا قبول کردا. آواز شوتا اے زکریا انا نبشرک بغلام منگ تاتا خوشحالی وایو دکی دو دزوی نم بی یحیائی ندے کڑے منگا ددی نم والا مخی دو نسوک سمیین ددی نم والا ندے کڑے منگا دلا مخی دی ندی نم والا اللہ چی ورکی نو داشی ورکی نمی علم پازل کی بکڑو چی دا نم با دی احیائی دی احد زکریا دی زوی بی دی زکریا دی زوی نمخ کی با دا نم دی چانی روز تو غدیر دی کنا دی دا غی نمخ کی دنیا کی دا نم نوی خویشن چا از سوم را بخت آور دی چی نمو ملائی خیره یحیاو لنم کی خو جوندی دی مخلوق و جوندی کی از دی نمو لم یسمع حد قبله مخ کی اندی خود رشن لانو ویدو رب می سنگ بمی کی گی بچے خدا می دا شنڈا ذرا سیدلیم حال لائے چی ذرا سیدلیم بڑاوالی کی حد تیر حد تا عیتیان عطو یون دے سل کی دا عطا یا عطو نا دے فعول وزن دے عیتیان تیر حد تا یعنی بڑاوالی می دس حد تر سیدل چی دا اولاد قابل نیم پاتی شے او خدا میم دا اولاد قابل نا دنو سنگ بمی کی گی انتا چی غختو نو سنگ وائی غختے کنا اللہ تے راکا اس چیغوی در کوم نوز پا دیدان پوچی سنگ راکای خضا با کوم دارو آتا خیغ بخورم کشتای پا اولاد بخورم کنا تا بلتا حکیم داکتر پسی بگردم کنا خضا با بلا کوم وعده بر کوم سنگ کوم کیفیت سنگ دی ویده قصی بیائی تب ام دسی خضا با دیم پا دغا حالتی اصلحنا لہو زوجا سور انبیاء کی رسوی ما دعا قبول کرا و اصلحنا لہو زوجا ما دا خدا قابل اکرا دا بچو دا پیدا کولو اگر دا بچی پیدا کردوش عمر کے زوانہ نشوی دی اقا حالت باری دی دا تپوس دا کیفیت کی تپوس پا قدرت کی ندی یعنی شک پا قدرت کی دی وہ کیفیت بسنگی دی کی دو باندی وکانت امراتی آقران اپا پل بڑایم اللہ وہ یعنی فرشتی پا ذریعہ باندی ام دا غصدہ چی تیوائی خدا دیم دا کار نوا توم بڑای و سرد دا غنم پا دا غا حالت در کوم ویلی دنو ربا میمک ویل دی ربستا دا سی کول ورکول پا ما ماتا دی دی رسان بی اسباب ورکوم دا وقد خلقتو کم من قبل مخی چی میں پیدا کرے نوی تیسم تسنگوی نو دا سی دا بیا پیدا کوم کنه قدرت خود ما پا خبر دی بانی دی ولم تکو شای آ نو دووی رب می مقرر کمالا نخد پیدا که دلو علامات چی بچه پا گیره شید پیدا که دو وقشی چیزا بی پویم ولی چی نعمت را دی نو خوشحالی دا خوشحالی را دی چی شکریه دی را کم دانه چی نعمت را دی وقت را تمعلومی نو چو دولونو پسی راوالم یا وقت را تمعلومی نو چو توپا که دزی پیو کن چی بیاو کی طول مر اغلا کڑی کڑی کڑی رشپی و بچه شو رزاره چه چلو شو را خزلن که شیزوی را ورده تا خدای دی غر که اسی باید دین خلق خبری گی کنه نو دا شرمی گی نبیا یا شرم و لنو پخپل خون پده دا شروع گی نو بیا روز تو دریم گروه چی دی دمرا را میده جو منگا با سردارا می توبو کنو اغم در دا شروع گی دشپی با علم شی دروی با علم شی سد شرم خبره شیطانو تا دا عزت کرلا خوشحالی و شروع خلا مقرر کلالا نخا اللہ ویلو نخست دکی دو دزوی دی دارا چی خبری منش کول خلق سرا دریش پی و رو امور صورت آل عمران کی ہوئی ثلاثت ایام دری روزی دلتا دریش پی ہوئی ولی نشپی روزی تل دی کنا این نمیان شپی با سرا ام تلی دریش پی روزی سویین سورہ آل عمران کی الا رمزا خبری بانی شکولی لیکن پی اشارہ بانی نسمان نم چارا باشی دلتے بیانو کن نرو امور پی سویین جب رو امور جب رو غدا دیتا علماء دی تصوف بزرگان قبض وی قبض انقباض یا قبض دی مقابل بست را دی زنکی دا سی تنگ سیارا شی برداشت نکی چی غلی ناسوی زال ناسوی دا چا خبری مناوری دی انوی دا چا خبری چا سر کولی نرا سر چا کولی نمی چا سر کولی زنی بیا وحدت غواری انفرادیت غواری خبری کولی زنی غواری دا حالت تقریبا پا هر سڑی رازی هر سڑی بانی رازی خدا احساسی نی سوچی نی جدا سا چل لی اس نبا خبر نی پزر کسی سی تنگ شیارا شی چوی ما خبری چا سر نکولی نمی دا چاوری دی زن لیوازی خوش آلی بیا پس ذکر آذکار بانی یا تلاوت بانی بلتنشی برداشت کولی نو چه دا حالت دا باندی راغه چه دا دنیا خبری دی کول زر نگواری ناوری دل نو دا بشارت عظما دی ستا دی بچی دی که دا پیدا که دو چه ستا هم دا دنیا دا خبر نظر خود بچی دی را پیدا که دو والا دی اغا او دا اغا بشارت عظما پا دی مانا بانی دی چه بچی دی پیدا که گی ناغا با دی دین کار که خبری بانش کول ای بروغ مورد سویان ای بروغ مورد لا یمنعک من الکلام مرض ابن جریر و ابن کثیر اغا وخ راغه د دې زما بیا خبرې کول نه غوته فخرج علی قومی بار شده د عبادت خانه نه قوم قلباید من المحراب د عبادت خانه نه فاوحا الیه من صبحوا بکره و عشیا نو دې اشاره وکړه دوتا امر وکړه دوتا اوحا امر اوحا اشار د دې خبرې چې پاکی بیان ده الله سحرم بیگا اسما وی زکریا علیہ السلام بیت المقدس کې لوی کاهن یعنی لوی عالم د دلاندې ګڼ خلکو لوی لوی جماعتونو زه د غټانو چې نهایي تعلیم او اعلی تعلیم د اعلی تعلیم والا د دو تربیت د په ذمہ باندې پاتې نور جماعتونو چې ناغه د اعلی تعلیم والا او ته په ذمہ واری باندې څلیرش ګنټې په قدس شریف کې بیت المقدس کې د تورات شریف درس کې څلیرش ګنټې دمه پکې ته نو یو ځای کې استاد لګیاله هغه بس کې په بلده کې درس شروع دی چې هغه بس کې بلده کې درس شروع دی مختلف جماعتونو نو په دې معنی باندې دا ذکر وکړو نو دا غوته وي سبحو بکرتا و عشیا پاکی بیان د الله سحر او بیگا په ویلو د تورات د کتاب نه بار به بل څوک په بل طریقه باندې د الله صحیح تسبیح وي او دا تسبیح نشي کېدای نشي او کتاب د الله وای دا اوس د تورات کوي تاسو دمو مور کوي خبری کولشی دی دین خبری کولشی اما که چی رمضان ویلون داگه مطلب را چی دنیا خبر را دی باتش اشاره ای او دی دین خبر را صافه کولشی یحیی علیه صلاة و سلام پیدا شد خبر دیده که او خوار لنده اکلا زکا معلومی که نا یحیی را غی یحیی لویم شو ویلی منگه یحیی اونس کتاب تورات بی قوت ان پکلا کبانی مانت صده ازده که کتاب دې د پلار نزده که خو پکلا کوانی عقیده و عمل پی شورو کا ورکره منگه دل حکم یعنی پوه ده دین صبیین یا حکم مضبوطواله پا خبره که صبیین پا دیش حال چلا بچهو ورکره منگه دل حنانم ملد و نازل سولز منگ ده طرفا پچا بانی پلار مورو خپلوانو بانی کنا مینه که اونکیو آتای ناو حنانن و زکاتن ورکره منگه دل پاکی ده عقیدیون پاکو هو من الذنوب د ګناو نه پاکېدل حدیث کې راځي نبی رسول الله صلی الله یو بنده د سینشته دی چې هغه ګنا نه کړي او همیای اراده د ګنا نه کړي الا یکونا یحیی ابن زکریا او دا شنت عیسی علیه الصلاۃ والسلام و برم بی والدی وکانه تقیا و دې ځان بچکه انکه د کمونه چې الله له مناسب نه او دی خکم اونکی او دی پلار مور سرائی کمال صفت داری کر که برم بی والدی نو کرے دی اللہ ولم یکن نو دی سرکشا عصی نا فرمانا جبار پا مخلوق عصی دا اللہ دا اللہ خلاف ام نکو نو مخلوق سرم زیادتے نکو عادات و خوین خو اخلاق او سلامتی آدھا پا دی بانی دا اللہ کرے چی پیدا ہو شیطان پی اللہ دخل ندے کرے او کل چی بمری او کل چه پرتکول شجون دے بیا او حشل مواتن واح وجوها الى طلب السلامت فیها غرائب القرآن و ابن کثیر دا دری زیونه دا بنده دا سخت متازه دا سخت پریشانه او دا سخت تکلیف دی پا دغی که سلامتی ها دل ضروری پیدا که دو وقتی تششنه دی خالیس و وخه دا خالیس و پوٹه دی نو دغا وقتی سلامتی ها دغا وقتی دی چرگوری بخواده شو که چرگورو تا پیکر شو کنه پتونگو بایو ختم بید میگیم خواده شی او حش المواتن چه میره نو دا دنیا نزی آخر و ایام دنیا و اول یوم الاخره سخت خطرناک مقاده دا نو دی وقتی سلامتی ها دیر ضروری دا بیا درم چی بیا پاسی قیامت کی خطرناک مقام دے دری وارو مقاماتو کی اللہ وی دے محفوظ دے او بچ دے یو واقع ذکر شو ایجر زکریا علیہ السلام گورا اللہ تے جڑل لی اللہ تے خپل زان خپل عجزی او خپل مقصد ادا اللہ نیمتون وسیلہ کری دی دوی مواقع بیانو کدو تا پی کتاب کی دماری ہم کتاب کے دا مریم تذکرہ او کا سمانا داغی عجزی داغی بی وسی او داغی پا اللہ بانی اعتماد او یقین داو تا بیان که کنا زنانا او تا بیان که چی زنانا خو تیز دکی کنا یو کلی که می قرآن خو پا مینت بانی تلم مای قرآن خیم تاست سوار لسورتی سورت کعب می شروع کم پا نور و سم نره دا چی دا قصه با تا کم پا اگدو اگدو بانی پا دی قصو که بی پاک کم سورت کعب می شروع کم تقریبا یو هفته که ردی دا پاس می صورت کعب تضاوت کن نو ما سر یاد کرد تو با پکی دا خود خبری نکن می بلکل بنا کن تا سر می دیدی لا دی سوال بازتا کن اصحاب کعب قشن می راز آخر دی چی دا می ختم کن پر میند که خوافتا دول سردی شیدی کن اتسا دور مونی تی تکوی دل لی ما یه دا پسی یه صورت مریم دا جنی نم دی اگر قصه بکیم دی جنی واقع زکر که جدا با جو ممین که پری دو تاسو که خوخانه جور تا بر صورت بشورو کن وینوه وای وسوای هر تا چی وای وسوای تا خوخ دوست هر تا چی وای وسوای صورت مریم میرا واقع پای جرکو خوخ که دی جنی دا سی لکه مریم جنی دا دی جنی پسان جنی که زن شادو گانو وی منگه با جرت لدو تاسو جرت لدو چی دوزخ که پری دی پدی شکرو باسش جرتون تا وکلا جدا کوي الله د مریم تذکرہ او کا چې زرانه د مریم نه سبق زکی ا د مریم خوونه عادتونه په ځان کې پیدا کی هغه شان ته بزرگان ځان نه جوړی کی بیان او کغلو کتاب کتاب کې د مریم مشرکین وی وذکر فی کتاب عرس کا عرس کو وذکر فی کتاب ابراهیم وذکر فی کتاب قران ویل دی عرس او کا عرس کوي دا عرس ویل دی را لگی گری بیانو که خلکو تا پا بیان پا مسئلہ توحید پا کتاب پل که دا مریم کلچ پا پلو شوی ودو کور والاو نای مکانن شرقیین زینور خطیز تا خونه که جینکو تا پا زنانو که دیو بلن سطر مک امن او باگ پردن ساتی زنانا دیو بل سر سطر امن پردن ساتی بی پردی یو بل سر او زسماتی کی یو بل سر بنا سی تا سر توس اوم که خبری تری با اوم که دوال طرف تلی گیای وی داسی مکوه انتا بازد مکان شرقیان پا پردشه و کور که بلچو گلشه موری دا بلچو کم نیشتی اپا دی دا پاس آقا پرده کئی چیز مور دا هم پا پرده باندیم مکان شرقیان نرخطیز طرف تا کور که دا غسل زی نرخطیز طرف تا ناغا طرف تا گردی دلیوا فتخذت من دونی ندرکلی و دو نوران دی پرده اولی که منگا دیتا روخ پل جبریل نو شو دیتا بشارن سویین بنده بلکل سمدم سمدم بنده شده ده خوریش الگ پا شکل بنده آقا دیلید نورو نلیده دیولید نورو لکه پیریانه سرای چی پیریانی نزاته اینین او تا گوری گوری بلچو گرینی نو دیو توی اعوذو بر رحمان خبرین دیکنی استرگان شو ای پناغوارم ده مهربان رب نستا این کن تا تقیین کهی تی ایدون که دا اللہ نازان بچون کهی دا اللہ پناہ غوارم دا غیر سر خو یرا دا کنا خو پاک لمنی جینی را چی دا چوک را پیدا شو پا دی نیده پو چی فرشتا دا نو دو تووی زخوی امرالی گره دا رب دی بنده نیم دا دیر پارا چی در کمتال غلامن زکی یا نلک پاک صاف سترا دیل را لی گلیم اللہ رسول و رب دیک مشرکین وی جبریل زوی ورکول شی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزوی نور کی جبریل جوی ورکولشن دی امت اولیاء بنور کی چطوائے ورکول اختیار اشتے دست ندا دروغ ہوئی قرآن اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ من زائغین پا متشابہاتو پسی دلتا خود تشابہو نیشتی خود صرف دمرا چی خطا مطلب تینا غستے کی دیشی ناغیر پسی گردین دا نور قرآن تلا زوتای بیا دی نور قرآن کی خوی نیشی ورکولے سے شیت سوک نشی اور کول ہے جبریل ایمان تنزل الا بامر ربک دی صورت کی زد زین نشم خود یسوع کہ اللہ اجازت نے کہ جبریل جو سنگ اور کہ دی نور قران تا اور یو دا دی نو خبر ادا کہ را مخ کے رسول تو کہ ذکر کرے دے رسول ربک استاد میں برا پیغام را ان کے استاد رب رسول ربک جواب را ان کے اندر رب سا رسول چا تو جواب را ان کے کہ جواب گرن دیتا جواب گرن دے مدر اب دے پچ خبر جواب گرن دے سو جواب میرا اوڑ لے لیا بالا کے غلام زکیہ جواب میں دار اوڑ لے دا جواب دا اللہ طرف در کوم تا غلام پاک ساک صاف ستھرا اللہ ہوئی در کوم مدر ادا جواب راوڑ لے ڈاک میرا اوڑ لے درا درے میں خبر ادا قراءات کی اختلاف دا تفسیر کی ممبد دی معاون دی فائدہ کی دیوے کی قراءت دے لیا حبالا کی دا ابو عمرو بن العلا مشہور قاری داغ قرات تے لیا حبالا کی غلاما زکیہ انا رسول ربک لیا حبالا کی غلاما زکیہ زخو استاد جواب گرن دے در ابستائم دے دو پار راغلیم چی در کئی تالا بچے لیا حبالا کی غلاما زکیہ ابو عمرو بن العلا قرآ صبعو کی مشہور قاری لیا حبا لکی یعنی قرآت سباو کے لیا حبا دے نو تفسیرو شو کنا جبریل نور گئی وی او بچے چور کن آغا سر زکی زکر کا پاک بھئی آغا کی با دا گناہ و دا جرم تا دینے زکا حدیث کی را دی عیسیٰ علیہ السلام نے اکڑا گناہ وی لیو دی تنگ بمیشی بچے زویر بمیتنگی شی ندے باس ادر ارابانی سوک بندہ نئی مذہب بدلا منی لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا دو خبری کی دے شنو یا میڑا او یا زینا یا او نشتے میڑا مشتہ دینے او زینا کارا امنو سوکرا باننے دے برسے دلیں صورت آل عمران کی دکھا کہ لم یمسس نی بشر قدری لم اکو بغیا ندی لی زیادہ دوار اللہ شامل لے دوار مطلب ہونے دی او دلتے تفسیر سر ذکر کرو ویلیو تا فرشتی امدقا سدا تچی سوال امدقا سدا ویل دی رب دی ہوا علی حین بچے در کول ما تا دی دیر آسان بے پلار در کوم زکریہ لبید ظاہری اسباب مور کنو تالے بے اسباب در کوم کنا التم چنو کور والا شنڈاو بچے و سڑے بوڑاو اس بچے مور کن دلتا کہ تو پدا حالت بانی بچے در کوم او در کوم اے دید پارا چی کودا بچے آیتا لنناس نخد قدرت پل مخلوق لا او کوئی مہربانی زمنگ دے طرف آ چی پیمان چوکرا اڑی ددا فیصلہ مقضیان شوی دا بدلی کی اسنا دا دے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کلام دے خبر ادا کرا یا اللہ وی کانا امر مقضیا بار کدی بچے او پوکیو کو فنفخنا فیہ من فیہ من روحنا فحملتو نبارک گیڑوانی دا کیدو شو خلق با قسوی که خبری با کئی نو دیدی دینا لری شولا نو پا طرف شو در سرمکانن قصیان لری دیتا نو راوستا دا المخاض درد دا بچی دا که دو ویخ لده کجوری درد تکلیف راشی نو گزاره نکیگی دا تلا او بیا خوشی دیتا لارا چه زم چرتا چه زن روک کما بچه پیدا شو پیدا که دو شو درد تکلیف شو رو شو نو ونی تا تکیه شو ده کجوری علیمانو دالی کردی کجوری ونه وچه و زاله شوه وچه شوه اغیر تا تکیه اولا گولا تکلیب دیو تا نو دقا وقتی ارمانو کم های افسوز می ملوی زمخ که ده دیر وزی دلی دلونا او شوه ویزو نسیم منسی یا ده خلکونه یرا بلکل یرا تیرا ادو چاویلی نو چی ده عمران لوروا او دا غیر نم مریم او دا سی قصه شده دا دو دا دو دا دو دا نموم نوی دا ولی جبریلی یه دلی دی اغاو توی بچه اللہ تاویزه در قوم مزلا پاقی اعتماد نیشتی ولی نیشتی او بل طرف ته خپل مخ هم نه کنه چې مخ ته خلق برا ته سوې خلق برا باندې ستور ته متونه لګي مور ته به می سوې خپلار نکته به می سوې نو دغه خطر را داغیت نه برداشت نه کی یا لیتنی مت قبل هاذا نواز کوتا جبریل لاندې طرف نه غم جنی غم یقینا کړه دې ربستا لاندې ستانا سریان روان نیر عبودی ضرورت دې تکنا فنا داها جبریل علیہ السلام آواز کرے دے یا اللہ تا آواز کرے دے تسلی وہ عیسیٰ علیہ السلام کرے عیسیٰ نہیں دے کرے عیسیٰ اول خبر چکرلا اول ٹکی انی عبداللہ ویلی دی دین امر کیا ٹکی ان دے ویلی کہ چرے دا وقت تا آواز دا کرے انی عبداللہ نمور بے بیا پریشانا بے آواز تکرے لا تحزنی بے وصل پریشانا کی دے بے دے خبری کئی دے پپل جواب بور کئی واغلا خبر نہ کری آواز کو تو جبریل دلان دی طرف نئی دلان دی نسو مطلب دی تکلیف دلان دی طرف نئی دی وجود لان دی نئی حصہ کی تکلیف دی کنا نو تسلیم دا قطر طرف نرا را دی بر طرف آواز را خوار خطا نشی قد جعل ربو کی تحتا کی سریا اگور دی تو گور دی پیغمبر مور دا پیدا کی گی تینا پیغمبر او تکلیف تو دوبرا دی چی ونی تا تکیا شوی دا دی تکلیف دو وجنا دراتون کو خبر دو وجنا ارمان دی چیز مڑا دی دا دے دردون و تکلیفون روز میں نویل دیلے تکلیف راضی دا دے سارا لازمہ دا چر تا بدا سی چی بے تکلیف و بچے پیدا کی زنانتا دا وقت کی دے دو سیزن زیاد ضرورت تے یو دو بو چی خپل وجود ہم پاک کی بچے ہم پاک کی ادوے مچ ضرورت تے دا خوراک دا مقوی خوراک بچے دا گیری نوزی یو دا مگی شی بندہ بلکل بیوسہ شی نو دل بیا خوراک پکار دے او خوراک آغا پکار دے چی آغا دو کارو کی یو دا چی کما وینا ووچی دا دی وینی کانداو پورا کی دی سر وینی زی نفاس بچی سر وجود بی انتہا کم دوری کی گی نو چی دا وینی کانداو پورا کی ادوی مول ضروری دا دا سی خوراک ضروری دی چی آغا گرمی امو قویو می چی وجود کی دی وینی ضرورتون پورا کی خود چی گرمی چی فضلو وینی او باسی فضلہ وینہ او باسی که وجود کی سروالی راشی وینہ کم اوزی وجود کی دامیشر پارن مرض پادشی وجود پڑسی کی بیا رنگ زیر شی خوراک تا بیا زرنے کی دا سنور برزون پیدا کی نو چی فضلہ کم او وینہ دا دا کار ندا چی اغا دا وجود نوزی دا خواجہ و مخکنی حکمانو با پا بیساک کی پسرلی کی وینہ وخکا دی وین سر فضلہ وینہ گاڑی رکی بیکارا نو اغا بیکار وینہ بیخکر سر وخکا وجود با پاک وینه با پاک پادشولا نو مرزونه تکلیفونه دی وینه با کم راتلا اس وینه نو باسی دا غیه وجه نو مرزونه زیاد شیری نو دا دی دو چیزونه ضرورتو ادوار اللہ تیار کردیو دا او با دغه دی زان پاک که بچه دی پاک که او دا خوراک شه رتبان جنی یا دا کجوری نا اعلا قیمتی طاقتور او دارو خوراک بول نشی دا علاج هم دی دا قطور کشته هم دا او گرمی دی دا دی گرمی دی وجه نا پا وجود که حرارت هم پیدا کی نو فضل وی نوزی اختم شی خب بیا تازه که کجور چه سمر تازه و ناصر پکی زیاده چه سمر زلیگی ناصر پکی کمیگی دلتا چی رازی منگل آقا خود سلو کالو پس را غلی کنه اگه که آقا طاقت قوت آقا شنطنی نو دیگه اللہ دو دوارو تیاره اکڑا حوزی ایلی که بیجزه نخلا سڑه لندن تا تلو علاج دا پارا نانگریز پیرنگی توی وی ستاسو پیغمبر ستاسو محمد وی دیر خواه حاکیم داکتر رو دیر اخیار وی ولی وی زکا چی روجه اونیسی نستاسو پیغمبر پر روجه پا کجورو ما تولا خونم دیدار کردی چی پا کجور ما تا کده کجوری دانه اخرا دو اخرا دری اخرا ویدا مکمل علاج هم ده طاقت هم ده روجی نیوست ده سار نو تر مخام پوری خوک تا شیخی تا لانر کنن خوک تا شیخی تا لانر نو ده ده خوک شکرین شکر چی توی کنن شوگر نو وجود که ده ده یو مقدار ده ده ضروری ده که آقا کم شی نو وجود نقصانی کی گی مرزون پیدا کی نو استاس و پیغمبر وی چی خوراک خوک کم شیره خوراکون خو نورم دیدی نورم خوراشی کنن خو آقا وی کجور او خورا دا دا دی وجنه چی آقا دا گوری کمود چی کم ده نو آقا دا رمبی زن لپورو شی نو نور خوراکونو پس بیا خورا و چی رمبین آقا دا گوری ادا خوگوالی کمود پورشی یو دا پکیتا و کمالی کرلی وی دوی مدا چی میادا خالی شوی دا نو دی تا اول کجرو گرده مقویم خوراکم دی او کشتاوم دا او گرم خوراک دی نو میادا زردر را چالو کی نو چی انجن گرم شی گرم شی طول وجود تا غزر پزر بانیار تاور رسی زکر وجود خو حرارت کم شیره کنا ماشین کم شیره حرارت دی وجود تو خود میدی نه خوریگی کنه که وینه دا و کبول چی دیده نه خوریگی خوراک تو لرته نو چه اغا سو شیر خوراک پا گینیشه نو جرم دا بیکاره شیده دوی چینیو تو غورده نو چه اغا خوراک ماشین چالو شو اگرم شو نو دا حرارت او دا خواگواله طول وجود تو رسید پا یادم وصل پس یارت چه کتکه کتکه اوز بکار کهیوی وی دی رو خیارو ستاسو پیغمبروی داکتران بی پویگی کنه حکمت باندی پوشو نو کجوری تازه حوزی لیکی به جز نخلا او خود آزانتا ویخ ده کجوری وی دا خلق کرامت نمانی من چی سم را کرامتو نمانو پا خدای کده نور دلگانی منی و اگو زکر نمانی چی دروغ وی رشتی ها خوشتی نه ده کرامتشتی نه دروغ زوته منگی دی رشتی ها زوته دا سابقه هف کرامت دا مریم کرامت و بوم پیدا شوی شنک وچه کجوره دا اغا شنو شوره کجوری پیوشوی کجوری پخیری بیادای کرامت تیوی پاسا ما تا تا تکلیف دی خاطر نواری دیدین سکرا پریده سکرا پریده دانی بایتر ارتا بیشی پا سک مانی بیر ارتایی که پلت نشی را تاوره کنا مشر موری چه پلت هم نشی را غرزوله اغا تاوی سکرا پریده خیر دی حوزی تیورا قوی جا برا تاوی حوزی الیکی به جز نخلا تو ساقت علیکی رطبا جنیریا در او بغردی تا تا تو ساقتا لیکی او بغردی تا تا کجوری تا دا اخرا ابیا اس کا وجود پاک کا وقر ری آئینا سڑے کا سترگی ری سترگی تا سڑا کا سڑے چیم جنی پریشن سترگی سوزی خوب بیا نوردی بلکل وچ کرلی شیر کا کرل گوڑے قر ری آئینا سترگی سڑے کا غم ختم کا خبکان ختم کا انو کچری ہوئی نیتا خونا تا دا مکرارا نبیا کچری وین تا خامخا دا بندیان و نیوتان ناغا با تا پوس که کنه چه داده کمشو وایتا یقینن ما منلی دا مهربان اللہ علا چه پخلو سو من سمتن چه پخلو روجه می من اللہ تیرو دینونی که داو سنگ چه باید خوراک نا روجه اکرلا نو دقشان تا باید خبرو نم روجه اکرلا چه خبری کم نو خامخا برا نا خطا خبرو زی نو در روجه سر باید خبر نوم روجه کرد در پر روجه که دن ننوا خود در روجه سر باید در کول او در او دین که در او یعنی جایز و ناروانو چه ویم نو تو بخطاو بیم نو خبری بوم نکم نو در اوای خلکو تا چه ما روجه نیو اللہ فلان اکلم الیوم انسیا نو چه بخبری و نکم زنن را دی در ایس بنده سرا بس بیادت دقم اخلاس های نرای اول بچه اخپل قوم اخپل تا تحملو غی کراغسته و ویلیو تو دیه مریم لقد جیتی شای انفری یا مریم یقینا راغ لیتو یو ناکار کارتا فریون فریون ویش لولو تا فیریه دروغو تا آقا بہتان تیو چی حقیقتی نی دی حقیقت توش لی او خلق حیران کی فریه ناشنا کردیو کنا روا کردیو کن ندا یا اختارون ای دا آرون کوروالا نو پلار سا سڑه دا بدو نو مور دی بدلا منی نو چو کرو یعنی نقصان چی رازی خو یا دا ماماگانو دا طرف رازی یا دا ترونو دا طرف رازی یا دا پلار دا طرف یا دا مور دا طرف نا مور دی پاکاوا ماماگان دی خو هارون دا دا هارون علیه صلاة و سلام پا اولاد کیوا نو اغا ماما خیلی دا مور دا طرف نا نکنه چی دیدان نو اغا پاکو مور دی پاکاوا پلار دی پاک سره دا تا که دا مرد دا کم آقای دا دی سو کرو دا کم دینا لعل عرق النزاعو نبی علیه صلی اللہ علیه سلام رسره را غیر بچه زمانه دی زمان زوی شیخ و زمانه دی ولی وی اغا تکتور دی زمان پشانتا ندی یعنی نور چه ثبوت و سخنو خو صرف پا دی توروالی بانی دا زمانه دی رسول علیه صلی اللہ علیه سلام رسویستا و خانشته وی آو وی دی سرنگ دی وی سر رنگ دی نور رنگونو بکی پیدا کیه ده چرتا روی پیدا کیگی برد بکی پیدا شد طور بکی پیدا شد وی را کمار آقی بکی وی لعل عرق نزعه دا چرتا رگ راخ کلی ده دو پدی ماما خیلی که چرتا رگو نو آقا رگ راشی نستا دی که لعل عرق نزعه کن استا دی کم چرتا دیسی رگ براگر یاو دی پلار تورو یاو دی مور تورو یا بدی بل تر تورو آغا سر بدو کی راغلی پدی پوک چه الزامه سه ملگاو پا توروالی بانی نو چه سبوت چه زغنیش چه لیوانه نیتا نو دی دیتویوی چه دا دو دوال تر پدا نیشتر دا دا کمرال را نو دی اشاره اکر آغا تا اولو کی تا اشاره اکر دی بدا تا خبری کئی اولو خلکو تنگ خبری اکم دا چه سر چه دی پغی کی صبی انده بچه یا دا خبر دی اگو روی دا بلز برگی شروع کرده دی با خبری کئی دے خبری کولی شی اللہ عیسیٰ علم شو علیہ الصلات والسلام وینی عبداللہ زیما محتاج اللہ تزیم بندد اللہ را کئی بلا دا کتاب کئی بمی نبیین پیغمبر و جعلنی مبارکن کڑے مزد خیرون خون چرتا چومزو و اوصانی بی الصلاة والزکا و ایردی ما تزمود کولو زکاة نو وجود پاک ساترو تر تو چیز جوندے مبرم بے والدتی اخکون کیم دا مور سرمی والدی یعنی دیویلی دی احیاء بارکی والدی ویلی کانا برم بے والدی دلتا والد شدین رکھو والدہ دا کانا مور دا و برم بے والدتی از اکرم نیکوی مور سرمی نیم کرے دا جبارن شقیہ دا زکریہ بارکی تو جبارن عصیہ مطلب یہ ہو دے جبارن عصیہ نا فرمان دا اللہ نیم زکریا یحیا وی او دا شانتا سخوینم ادیو جبارن سخویا شقیان بد قسمتا بدبختنم بختورم دا اللہ حکم نو منم والسلام علی یوم اموت و یوم ابعث و یوم ابعث حیا دا پیشگوئی دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا مخکنا پا مرد اللہ بان خپل پوزیشن خپل مقام خلق تو خو بعض عالمان وی جعلنی مبارک انائن ما کنتو دای دی نبوت نرست مقام بیان کرده دی از نبوت نرست خبری کرده دی دوارا ٹیک دی که پڑو کوالی ویلی اندسی بیمی کئی که وسی وی نو اندسی کرده ما مبارکن موزع الخیر موزع الخیرات الالهیه امام راغب مانا کئی مبارکن معلم الخیر ذکر مد خیر خیدون کے مبارکن نفاعن مبارکن آمرن بالمعروف و ناہین عن المنکر زبدا کارکم نفاعن للخیر حدیث مرفوع کیوں راغلی دی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے غرائب القرآن داشن تیمنی کثیر نور علماء نقل کرے دے اب مبارکن دبرو کن نشی جعالنی ثابتا فی دین اللہ مستقرن فی پا دینی کلا کرم زبای دین نا خلاف چرتا خبرانکم مبارکن کثیر الخیرات در دیر خیرون خوانی مقرر کرم تاستا با دیر فیدی در رسوم دیر پار اللہ را لگرم او دموز خوان را تکر زکاة او دمور سرخو و السلام علی یوم اولدتو سلامتیا پا ما چکل پیدا شم و کل چی بمرم او کل چی پورتا کول شم جونده در ترور دیم داویلو د ترور دی زیحیاء علیہ صلات و سلام د ترور دوی دی د زکریا تبر مریم دوار خوین دی دیر علیمان داوی ابن الخالہ حدیث کی مرازی دی میراج حدیث کی ابن الخالہ د تروران داون بعض داوی لی دی چی آغا زکریا یحیاء علیہ صلات و سلام او زکریا رشتہ وا خود زکریا سخ دی ترور وا د مور خور وا یعنی دا داغی خورده که نو یحیی علیه الصلاة والسلام و زکریا دا دوال رونه کیگی یوی دا ترور دوی دی اولی دا ترور دی نور دوی دی پا دی مانا باندی پا دیم قول باندی چیوی دا ترور لی دا نو اغا بارا کیوی سلام علیه یوم اولید ادیوی سلام علیه یوم اولید تو یوم ولی سلام مخی تیر شویده دلت معرفه را ولی اول تا اللہ ویلیو دلتا دے پخ پلے ہوئی یعنی مقام مال دارا کرے دا اللہ دا طرف ہوئی جعلنی جعلنی السلام دغو عیسیٰ زوید مریم قول الحق اللذی فیہی ہم ترون وینا دا اللہ رشتیا بیان دا اللہ صحیح آج خلق پہ یہ دشک کئی نشت حق دا اللہ یتخذ من ولد نشت اللہ را راق چونیشی دا اللہ بچے سبحانا پاکی منہ پاکی دا مناسب چه کلا فیصله که دیو کار نوائیو تک کن فایکون بسا غشی نو بل تیسی ضرورتی عیسی ہوئی اللہ دی رب زمان استاسو خاص داغ بندگیو کرم داغ دلار نیغا صراط مستقیم یاکا نعبد و یاکا نستعین هذا صراط مستقيم نغلا رمدادا پدی روان شئی د نبوت پگم یا پنزم کال باندی اصحابان رضی اللہ تعالی ډیر تنگو پیغمبر علیہ السلام اجازه وکړه زای چې شرط تلی شئی لار شئی بیا ته د حبشی وی حبشی علاقه تا ایتوپیا یعنی افریقی تا لار شئی خبری کم داغه دی بادشاہ وی ډیر خدی پام نو امان بہن صحابہ حجرت کرے اتنی دا مکین او پس جرگا لالبا اس را ولی وی منگ تیو بادشاہ سر راغو رفتا امدمو تعلقاتمو دا جرگی دو کسانو چی دوارا دیر چالاک و خیار ماہرو یو پکی عمر بن العاصو رضی اللہ تعالی عنہو دو چلالا ڈالی یوڑلی بادشاہ لہم دا بادشاہ وزیرانو حاکمانو علماء و قاضیان لهم دالی یوڑی زان دل له سره ملاقاتونه وکړو ته وی چې دا شانت خبره ده زمون چې کسان دل تراغلی او خپل دینی پرې خره نو مونږه واپس بوزو قمقلی سروانه بو کتاب سو ساسو ملکی زمونږه استاسو دوستی ده تاسو به زمون مرګتیا کوي ښا بادشاہ ته چې پیښ شو اسحمتا هغه ته خبره وکړه قاضیانوی صحبه بس خونوی سه پتا لگی دلتا منگتا اس نقصان جوڑ کی ادو ددو دو قوم خلق دی اعرفو بهم ادوی خپی جنی نو ددو خلق دی جو بودی زلن بادشاہ دیر اخیار و یقینی نیکو نبی علیہ السلام چی سویلو آغا سوا نو آغاو تاوی سڑی میری دل اندی خبری مولندی و دیر است